спыніліся на краёчку яругі, доўгай неглыбокай катлавіны. Кветкі нібы спыняліся на яе берагах, адкрываючы люстэрка чыстай бліскучай вады. Кастусь адным вокам глянуў у мяшок, пачэплены вяроўкай за шыю. У ім пераліваліся цьмяна залатыя ліны, халодныя гусцёркі і блакітна-зялёныя малыя шчупачкі. «Ну, нядрэнна мы ўхапілі», – сказаў Кастусь. «Это яшчэ мала, а лес быў чырвоны і трохі спацелы. Вада высокая шкодзіць. Звычайна па старыках разы за 4 столькі натрасеш, а тут палову дня ходзім. Всё адно цікава. Нават лепей, што шмат ходзім». «Нішто», – сказаў Алесь. «Зараз дойдзем да гарадзішча, адпачнем на сухім. А то тут і сесці няма куды». «Як гэта няма куды?» – пытаў Кастусь. «І сеў аж па самыя грудзі ў ваду. Сядзеў і смяяўся. Торба з рыбаю сплыла і пачала барболіцца больш рухава». «Зручна», – сказаў Кастусь, – «нібы ў тёплай ванне сядзіш, толькі каб гэта рак, за якое месца не хапануў». «Тут іх няма», – сказаў Алесь, – «яны пад карчамі ды пад берагам, і потым мала стала ракаў. Гады 3 назад пошасць нейкая на іх прайшла. Берагі аж кіпелі крумкачамі ды варонамі. Гэта яны, мусіць, з гора падохлі. Знайшоўся на іх нейкі свой Алексашка», – выскаліў Кастусь белыя прыгожыя зубы. «А што табе гэты Алексашка? А чорт яго ведае. Абяцае зашмат. А ў самога, калі што і добрае, дык гэта шавялюра і бакі, ды яшчэ вусы, як пікі. Але гэта ўжо ад цырульніка хутчэй залежыць». І дадаў: «Падбароддзе ў яго бязвольнае. А безвольныя людзі, ох, якія яны часта бываюць упартыя ды злосныя. На кожным сваім капрызе могуць суседу вязы скруціць, нібы даводзіць, што і ў яго цвёрдасць ёсць». Кастусь баўтануў нагамі ў вадзе. «Справядлівасці, відаць, і тут не будзе. У нас наогул справядлівасць гэтую своеасабліва разумеюць. Чорнага імя Сямашка біскуп сам унію кінуў, сілком пачаў паству у праваслаўе гнаць. Тут ужо ўсё, што хочаш, бывае, і страшнае, і смешнае. Смех у нас, вядома, таксама, не дай Бог, у пятлю хочацца ад такога смеху. То рэжуць людзям бароды, а з тых, хто не хоча, мыт за бараду бяруць. А тут прымусілі уніяцкіх былых папоў бароды гадаваць ды вопратку мяняць. Все забарадзелі, як казлы. І тут Сямашку данос: поп такой і такой вёскі барады назнарок не хоча адпускаць, а значыць, і надалей перабывае ў гнюснай ерасі, такі ён і гэтакі, марыць аб аўтакефаліі беларускай царквы, спіць і бачыць, каб гасудар ухайдокаўся. Папа туды, папа сюды, папа на допыт, што быдла? Зламысныя ідэі ў чорным сэрцы гадуеш, а ў такефаліі захацеў, а ў манастыр на хлеб і ваду. І галоўнае, ён, халера, ні ў чым не прызнаецца. Некалькі месяцаў цягалі. Ледзь сапраўды за краты не трапіў. Ужо і прадпісанне было, і толькі потым выявілася, што барада ў папа ад прыроды не расце. Яны шырока разгарнулі крыгу і падставілі яе пад куст, заліты вадою. Але спінаю, каб вачэй не папсаваць, палез у хмыз і пачаў болтаць у ім нагамі. Праз хвіліну Кастусь смыкнуў за вяровачку, і крылы самкнуліся. Загорскі падскочыў да сябра і памог яму ўзняць крыгу над вадой. У ёй ляжаў, відаць, самляўшы ад жаху, даволі вялікі шчупак. А побач з ім калаціліся тры цьмяна-залатыя ліны. Ставячы раз пораз крыгу, яны павольна пасоўваліся да гарадзішча. І чаму гэта, братка, так? Звычайная рыба доўга, мужна, я сказаў бы, трымаецца, а шчупак вялікі, моцны, драпежны. Як выцягнеш яго з вады, так і самлее, сказаў Кастусь. Я думаю, звычайная рыба яна, працавік, жыве сабе, б'ецца, штодзённы свой цяжка зарабляе. А гэты хапун, аспід драпежны, злы чалавек, не бывае мужны, так і тут. Пострах ракі, а на расплату, як ва ўсіх такіх, кішка тонкая. Кастусь вырваў з вады крыгу, і ў стрыменнях плыўкага срэбра яны ўбачылі яшчэ аднаго нерухомага шчупака і зарагаталі. Калі яны паселілі падножжа вялізнага гарадзішча і расклалі сушыць вопратку, Кастусь, вводзячы шырокімі вачыма мора кветак у вадзе, сказаў: «Ну і зямля, Бог ты мой, якая зямля! Дык хаця б за прыгажосць, няўжо яна кропелькі шчасця не заслужыла? Скубуць і скубуць, душаць і душаць!» «Это праўда», – сказаў Алесь. Яліноўскі лёг на жывот і глядзеў цяпер на гіганцкую сечаную піраміду гарадзішча, на сляды равоў, на закляклыя схілы, на якіх шумела трава, на самотны дубок, што неяк прымасціўся на краёчку верхняй пляцоўкі, здабываў карэннямі бедны пакорм з цвёрдай, як камень, зямлі. «Трымаемся, як той унь дубок», – сказаў Кастусь, – «на руінах». «Слухай», – сказаў Алесь, – «чаму ты апошнія два дні сумны?» «Ты не думай, братка», – пасля паузы сказаў Каліноўскі, – «мне добра ў вас, хаця і не звыкла, бо танцуюць вакол цябе і Логвін, і Кірдун жонка, і Карп за Нешкай, і Кандраці, і іншыя. То што? Скажы, табе ніколі не было дрэнна ад думкі, што на цябе працуюць многія тысячы людзей? Калі пасяліць в адно месца, атрымаўся вялізны горад, а ў вас шэсць чалавек. Мне тут пакуль нічога не належыць, а хатнія людзі традыцыі, хаця і разумеюць неабходнасць змен, — стрымана сказаў Алесь. На зборні 4, здаецца, гады назад падалі галасы за скасаванне прыгону. Ну а ты сам як думаеш? Калі буду гаспадаром, гэтыя людзі атрымаюць волю, у гэтым маё слова. Ведаю, можа, мне іх хрыбціну зломяць, але іначай нельга. Над галовамі ў хлопцаў ляцелі на гарадзішча, нібы штурмуючы яго сонечныя сляпуча-белыя аблокі. Уначы, калі хлопцы ўжо ляжалі ў сваіх ложках, да іх прыйшоў на хвіліну стары вежа. Сеў на краёчак кастусёвага ложка, уважна глядзеў на госця. «Ну, як табе тут?» «Мне тут добра». «Слухай, Кастусь, магу табе прапанаваць сёе-тое, але пачакай да ўніверсітэта тут, разам з Алесем на лета паедзеце. А гэты час будзеш вучыць дзяцей у маёй вясковай школе і падзаробіш за год на два гады, каб па уроках не бегаць, а?»